भाष्य चलेगा, यजुरीति च उपासित प्राणम, उस प्राण को यजुष्टु दृष्टिया भी उपासना करनी चाहिए। यजुष्ट रूपी गुण विशिष्ट प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासना तात्पर्य प्राणो वही बेजो, क्यों प्राण ही यजु है। खत्म यजु प्राण, यजुष्ट जो है प्राण में कैसा गुण रूपण रहे, क्योंकि प्राण ही अस्मा सर्वाणि भूतानि विद्यन्ते, क्योंकि प्राण में ही समस्त भूत परस्पर क्या करते हैं, संगति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते मिता सहन्यन्ते, परस्पर संघात को प्राप्त कर जाते हैं, मिलते हैं आपस में। नहीं असति प्राण केनचित् कस्यचित् योग सामर्थ्यम, क्योंकि प्राण ना हो तो कोई भी एक व्यक्ति हो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलेगा कहां से, जाएगा कैसे मिलने को, प्राण ही नहीं है तो मिलने का संभावना ही कथम। अतो युनक्तीति प्राणो यजु, इसे युनक्तीति यजु ऐसा बना लो, युनक्तीति यजु एतादृश योग होना, परस्पर संबद्ध होना जो कि गुण से विशिष्ट है, यह प्राण तारस प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासना। एवं विदा फलम महा, ऐसे उपासना करने वाले उस उपासकों को क्या फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल बताए उज्जन्ते उद्यक्षन्ते इत्यर्थः, परस्पर सहत होते हैं उसके पास, लोग सवेरे से रात तक संघात को प्राप्त करते रहते, सहयोग को प्राप्त करते, लोग आते रहते हैं, जय जयकार करते रहते, मिलते रहते हैं, सब जो है प्रेम से मिलते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं। हा अस्मा एवं विदे सर्वाणी भूतानि श्रेष्ठम, श्रेष्ठ भाव तस्मै श्रेष्ठाय श्रेष्ठ भावाय अयम न श्रेष्ठो भवेत इति, ऐसा मानते अस्मै उस उपासक के प्रति, एवं विदे इस प्रकार को उपासना करने वाले के प्रति सर्वाणी भूतानि समस्त तो श्रेष्ठ भाव से मिलते हैं। श्रेष्ठ मने श्रेष्ठ भाव, अर्थात तस्मै श्रेष्ठाय श्रेष्ठ भावाय, उसकी श्रेष्ठ भावता को सिद्ध करने के लिए लोग उसे मिला करते हैं। किस भाव से मिलते, इसलिए अयम न श्रेष्ठो भवेत, यह जो है हम सभी में श्रेष्ठ होवे, ऐसी भाव से सभी उनके आदर के साथ पूज्यता के साथ मिलाकर। यजुष प्राणस्य सायुच मित्त सर्व समानम, ये हो गया दृष्टफल। और अदृष्टफल क्या है, कहते उस यजुकुरु यजुष्ट गुण विशिष्ट प्राण के सायुज्यता अथवा सालोक्यता रूपे फल उसको मरणोत्तर काल में उपासना की दुर्बलता और प्रबलता के ऊपर निर्भर होकर फल प्राप्त होता है, सायुज्यता और सालोक्यता। सामा प्राणो वै साम प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि संयंचि संयंचि हास्वै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय कल्पन्ते साम्रः सायुज्यं सलोकतां चेति एवं वेद। इसी प्रकार साम साम इस प्रकार प्राण की उपासना करे, अर्थात सामत्व गुण विशिष्ट प्राण ब्रह्म दृष्टि से उपासना, क्योंकि प्राणो वै साम, क्योंकि प्राण ही साम है, वो प्राण साम है, क्योंकि प्राण ही इमाने सर्वाणी भूतानि संयंची भवन्ति, क्योंकि प्राण में संपूर्ण भूत सुसंगत होते, सम्यंग है वो, अन्य तो असम्यक। यदि प्राण ना हो आप क्या कहेंगे, अरे ये तो शरीर जो है बेकार है, अस्पृश्य है, बस जैसे प्राण चला गया इतना जल्दी असम्यक तो स्थापित हो जाता है, तुरंत उसको खाट से जमीन फेंक देती, ये तो अब खाट पर रहने लायक नहीं रह गया, जिसको बिस्तर पर लगा करके सेवा कर रहे थे मरने का उसी क्षण वो अत्यंत अपवित्र है, अत्यंत असम्यक हो गया, और उसको तुरंत रह जाते हैं बाहर करो इसको। कई तो वहीं कमरे में बरामदे में रख देते हैं, कई तो कहते नहीं घर के अंदर ही रखना उचित नहीं है, बिल्कुल बरामदे में बाहर आंगन में रख दो, वहीं से ले जाओ, क्यों अब प्राण रहित हो गया है। अतः प्राण के रहने पर ही समस्त भूत संयंची भव सम्यक होते, अतएव अस्मै सर्वाणि भूतानि संयंची श्रेष्ठाय कल्पन्ते, इसीलिए ऐसे उपासक के प्रति भी सम्यक प्रकार से समस्त भूत उस उपासक की श्रेष्ठता के लिए ही कल्पना करते व्यवहार करते हैं, समर्थ होते हैं। सामने साध्यम सलोकतांच चेति ये एवं वेद। जो ऐसे उपासक होता है मरणोत्तर काल में अपनी उपासना के अनुरूप या तो साध्यता को प्राप्त करता है, नहीं तो सालोक्यता को तो अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए एक ही ब्राह्मण में आया हुआ है प्राणोपासना जो है शुरू किया, वो सब इकट्ठा मिलकर एक ही को लेना है। और बल्कि अन्य लोग तो कहेंगे शुरू से अभी तक सत्य ब्राह्मण की उपासना और बाद में अब्रह्म करके उसे भी ब्रह्म दृष्टि करना है, अब्रह्मों में ब्रह्म दृष्टि से उपासना, ब्रह्म में ही विभिन्न प्रकार के दृष्टि से किया आपने, सत्य ब्रह्म में विभिन्न गुणों से युक्त कर हिरण्यगर्भ की उपासना की और अब हिरण्यगर्भ दृष्टि से अब्रह्मों की उपासना करना, अब्रह्म में उपासना करना, ये सारे मिला के एक ही मान लेते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार के फलों के लिए जो जैसा आचार उसके प्रधानता करके करनी चाहिए ऐसे मानते हैं, लेकिन यद्यपि ये अलग अलग मानने में ज्यादा उचित है, भाष्यकार के हिसाब से अलग अलग ही है। सामयति च उपासित प्राण, साम ऐसा करके भी प्राण की उपासना करनी चाहिए। प्राणो वही साम और प्राण ही साम है, क्यों खत्म प्राण है साम, यह प्राण एव साम अतः प्राणम सामित्य उपासना, प्राण ही अस्मा सर्वाणी भूतानि संयंच संयंचिति साम संयंचिति साम, ये विग्रहवाक्य सम्यक अंचित गच्छति प्राप्न दीदी साम संगच्छन्ति, इसलिए संयंच कर दिया संगच्छन्ति संगमनात् साम्यापत्यत्वात् साम, समिंचकार दे संगच्छन्ते संगमन करता है, सम्यक गमन करता है। सम्यक गमन का मतलब क्या, साम्य आपत्तित्वात् साम्यता को प्राप्त करने का कारण होने से, साम्य प्राप्ति का हेतु होने से, अतः संगमन का साधन होने से वह समिंची है, अतः प्राण को समिंची कर दिया। ये प्राण ही आपकी गमनागमन का कारण है, प्राण ही संपादन का प्रतिबिंब, सम्य प्राप्ति का भी साम्य प्राप्ति आदि का भी कारण है, इसलिए साम ही प्राण है कह दिया, साम प्राण है। संयंच संगच्छन्ति अस्मै सर्वाणि भूतानि, इसलिए संगमन अथ साम्य प्राप्ति कारण को साम की आपने साम दृष्टि से प्राण को या साम तुगुण से प्राण में ब्रह्म दृष्टि को उपासन कर दिया है, अतएव होता क्या है कहते समस्त भूत, समस्त भूत क्या करते हैं कति संगच्छन्ते अस्मै सर्वाणी भूतानि अस्मै उपासकाय संगच्छन्ते, उसके प्रति संगमन कर दे, उसके लिए ही अपना समस्त अर्पण करके संगमन करते जाएंगे, क्या करेंगे जा करके अर्पण करते, कुछ प्रदान करते, सम्मान ही देता है, कोई फल फूल देता है कोई और देता है, लेकिन अर्पण ही करते कुछ न कुछ उनके प्रति श्रेष्ठ मान करके देते प्रदान करते हैं। न केवलम संगच्छन देवा आगे ना, केवल संगमन नहीं करते हैं, गए आगे बैठ गए और वह आप महान है बोल दिया है, साम्य प्राप्ति करने की प्रयास उतने से नहीं होता है, किंतु श्रेष्ठ भाव अस्मय कल्पन्ते समर्थ्यन्ति, वह समर्थन करते हैं, कहते हैं हाँ आप जो है हम सभी में से श्रेष्ठ हैं, ऐसा समर्थ्यन्ते, ये दृष्टिबल तो समान है, दृष्टिफल दोनों में समान, सामना साहुज्यम इत्यादि पूर्व साहुज्यादि फल तो अदृष्ट फल पूर्व के समान ग्रहण करना समर्थ्यंत यदि करोत्यर्थक निजंता कर्म करते प्रत्यय, देखो समर्थ्यंत की व्याख्या कर रहे हैं, करोत्य अर्थ में आया हुआ है अर्थक निजंत से कर्म करते प्रत्यय समझ, कर्म ही कर्ता हो गया है, जो आने वाले हैं वे ही कर्ता हो गए, गमन का जो कर्म है वे कर्तृत्व न वर्तन करते हैं। पूर्वत क्षत्रम प्राणो वै क्षत्रम प्राणो ही वै क्षत्रम त्रायते हीनम प्राण क्षणितो प्र क्षत्रम अत्रम आप्नोति क्षत्र सायुज सलोकताम जय दिया एवं वेद। क्षत्रम क्षत्र को क्षत्र दृष्टिया प्राण की उपासना करें अथवा क्षत्रत्व गुण विशिष्ट प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करें, क्यों क्योंकि प्राण ही क्षत्र है, प्राण ही क्षत्र है, हाँ प्राणो ही वही क्षत्र, अरे ये दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध है कि प्राण ही सभी का रक्षक है, रक्षत्र मने रक्षकत्व त्रायते एनम प्राण क्षणित इस शरीर का शस्त्राद्यंत पीड़ा से रक्षा प्राण ही करता है। घाव हो गया, घाव हो गया तो क्या है, इसको भरेगा कौन, प्राण ही भरता है। आपका प्राण सम्यक है तो खून सम्यक रहेगा, खून सम्यक रहेगा घाव जल्दी सूखेगा। प्राण कमजोर है तो खून में कमजोरी रहेगी, घाव बहुत देरी से सूखेगा। सब कुछ निर्भर इसलिए प्राण पर, इसलिए प्राण ही क्षणित क्षणितों से तात्पर्य है क्षय को प्राप्त करता हुआ उन अंगों की रक्षा। त्रायते एनम प्रक्षत्रम अत्रम आपनोति, जो अत्र है अर्थात जिसका कोई रक्षक नहीं है, न त्रायते इति अत्रम, तम अत्रम उस अत्र को भी ये प्राण क्या है शरण में आ जाओगे तो क्षत्रम भवति। प्र आपनोति के साथ जोड़ दिए प्राप्नोति, अत्रमपि क्षत्रम प्राप्नोति यदा प्राणे आश्रियते। जो अत्र है जिसके कोई रक्षा ही नहीं हो रहा है कहीं से भी, वह भी यदि क्षत्रत्व गुण विशिष्ट प्राण के शरण में आ जाता है उसका भी रक्षा हो जाता है। क्षत्र से सहज जन सलोकदान की जी वेदो को हो गया दृष्टिफल और अदृष्टिफल पूर्वक। तम प्राण क्षत्र उपासित, उस प्राण को क्षत्र गुण से उपासना करनी चाहिए। प्राणो वे क्षत्रम, प्राण ही क्षत्र है। प्रसिद्धम में तत्व, अब प्रसिद्ध भी है इसे दोबारा कहते हैं प्राणो ही वही क्षत्र, दोबारा बोल प्राणो वही क्षत्र, प्राणो ही वही भी बोल दे, ही जोड़ने का मतलब यही है लोक प्रसिद्धि भी है। कथम प्रसिद्धता इत्या, वही प्रसिद्धता की व्याख्या है। त्रायते ही नम प्राण क्षणितो हो, त्रायते मैंने पालयति, किसका पालन करता है प्राण, प्राण जो किसका पालन करेगा, कति एनम पिंडम देहम, इस शरीर का पालन पोषण करता है कौन, प्राण पालयति देहम पालयति। कैसा देह है, क्षणितो हो शस्त्रादि हिंसितात् पुनर्मांसिन आपूरयति यस्मात् तस्मात् क्षतत्राणात् क्षत्रम्। शस्त्रादि हिंसा से जो चोट लग गया था, मांस आदि कट गए थे, तो उन मांस आदि के द्वारा उस चोट को पूरित कर देता है, पूर्ण कर देता है, भर देता है। जिसलिए इसलिए क्षत का त्राण करने वाला क्षत है, उसको त्राण किया, इसलिए इसका नाम क्षत्र हो गया। क्षत त्राणात् प्रसिद्धम क्षत्रम प्राणस्य, यही प्राण के अंदर क्षत्रत्व की प्रसिद्धि है समझो। ऐसा जानकर उपासना करने का फल क्या है, विद्यत फल प्र क्षत्रम अत्रम न त्रायते अन्य केनचिदिति अत्र। अब व्याख्या करें, वो तो प्रतीक है लिया प्र क्षत्रम अत्रम प्रतीक, अब व्याख्या करें न त्रायते अन्य केनचिदिति अत्र। क्षत्रम प्राण, अत्रम क्षत्रम प्र को आपने के साथ जोड़ा प्राप्त तम क्षत्रम हो गया प्राण हो गया, छत्रम शब्द का प्राण है, अत्रम वो चीज है जो किसी के द्वारा रक्षा नहीं किया जा रहा है उसका नाम अत्रम, और छत्रम का अर्थ है प्राण। अब वाक्यार्थ ले रहे तम अत्रम अर्थात जिसका कोई रक्षक नहीं था उसको छत्रम माने प्राणम प्राप्त होती, वह प्राण को प्राप्त कर जाता है अर्थात प्राण उसका रक्षा कर देता है। जो किसी का कोई रक्षा रक्षक है नहीं जिसका, ऐसे का भी रक्षा प्राण कर, जिसका कोई रक्षक ही नहीं है ऐसों का भी रक्षक प्राण ही है। ये डॉक्टर लोगों का भी कहना, आज बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, कहीं नहीं कोई दवाई नहीं, कहते कोई रास्ता नहीं, तुम अपने शरीर को प्राण को खाने पीने व्यवहार उठना बैठना बोलना चालना घूमना फिरना अन्य समस्त व्यवहारों का संयम से ही तुम्हारा भला होगा, तो जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसे कई रोग, जैसे एड्स हुआ, टीबी हुआ, अनेकों प्रकार के रोग, साहब कहते हैं उसमें डॉक्टर भाई तुम्हारा संयम ही तुम्हारा दवाई है। संयम का मतलब क्या हुआ, प्राण की क्षीणता नहीं होने देना है ना, प्राण को प्रबल बनाना, और आप जितने प्राण को प्रबल बनाएंगे कहने का मतलब है कि आपका वह रोग अवश्य दूर हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम से कार्य सकल रोग दूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। प्राण कहां तक चलेगा? ये अन्नमय कोष पर प्राणमय कोष का अधिकार तो जरूर है, इसे कोई संशय नहीं। सिर्फ प्राणों से काफी हद तक कई रोगों को हम दूर कर सकते, उसका तात्पर्य नहीं कि सकल रोगों को दूर कर सकते, ये बात नहीं। क्योंकि शरीर का बीज पर निर्भर सब कुछ है, या कैसा बीज से किस प्रकार की खेती में यह शरीर रूपा फसल उत्पन्न हो रखा है उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि प्राण का कुछ सीमित इसने कर डाला, बल्कि यह प्राण के द्वारा वो प्राण रक्षा करना भी चाह रहा हो लेकिन शरीर उसके लायक नहीं तो क्या करेगी आप? इसलिए कहते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं बाहर से शरीर को भी प्राण के द्वारा रक्षा करने लायक बनाना। फिर लड्डू खाए जाओ और प्राण को कहो तुम डायबिटीज को बचाओ, अरे कैसे होगा? आहार का भी संयम जरूरी है, ताकि अन्नमय कोष थोड़ा सम्यक हो जाए तो प्राण भी वहां सम्यक कार्य कर सकेगा। अतएव इनका आपस में पूरे पंचकोशों में संबंध है ना, एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के अत्यंत स्वतंत्र भी हैं। एक दूसरे के अधीन होते हुए एक दूसरे के स्वतंत्र भी हैं कुछ कुछ मामलों में। अतएव क्या होता है, परस्पर उनका नियंत्रकता नहीं रहती है। यदि आप उस दायरे के अंदर रहोगे तो आपस एक दूसरे का नियंत्रण करेंगे, मदद करेंगे, लाभ उठा सकते हैं। इसी के लिए सब विभिन्न प्रकार के योगाभ्यासों का वर्णन आता है कि आप उसके माध्यम से इनका आपस में जो है तालमेल बिठाए रखें, सामंजस्य बिठाए रखना है कि नहीं। इसको कहते हैं भाषा संग्रह, योग भाषा में संतुलित करना, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड मैकेनिज्म अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, बॉडी माइंड मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में एक बैलेंस को बनाना है, उसका संतुलन करना है। अब वो संतुलन यदि हम बना पाए, अन्नमय प्राणमय मनोमय इन तीन कोशों के सम्यक प्रकार से संतुलन बैठ गया यदि किसी का, तो अनायास ही विज्ञान में इसका ऐसा सम्यक्त विज्ञानवान सारथी बुद्धि उसकी अपने आप ही हो जाए और मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ सकता। इसीलिए शत इस देह का रक्षा प्राण करता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है, दायरा है, उसके अंतर्गत ही वो कर पाता है। इसलिए कहते हैं तम अत्रम क्षत्रम प्राणम प्रवृत्ति शाखांतरेवा पाठात क्षत्र मात्रम प्राप्त, क्षत्रम अत्रम प्राप्त, क्षत्रम अत्रम प्राप्त मैंने प्राणो भवती इत्यादि, ऐसा भी पाठ कहीं कहीं क्षत्रम अत्रम प्राप्नोति ऐसे पाठ है कहीं। प्र क्षत्रम अत्रम आप्नोति है ना, उसको हटा कर कई पाठ भेद कर दिया, क्षत्रम मात्रम, क्षत्रम अत्रम नहीं, यहां क्या पाठ है, क्षत्रम अत्रम है, और दूसरे ने कहा क्षत्र मात्रम प्राप्नोति ऐसे अर्थ कर दिया, अर्थात तो प्राण रूपता कोई प्राप्त कर रहा है। क्षत्रम क्षत्र मात्रम, क्षत्र मात्रम और क्षत्रम अत्रम में बहुत अंदर है। क्षत्र मात्र को प्राप्त होने का मतलब क्या, सीधे प्राण रूप को ही प्राप्त हो, प्राणो भवती यह अर्थ होता है यंत्रे पाठ भेद से। क्षत्र से हेतु हो गया दृष्टफल, अदृष्टफल क्या है, क्षत्र से साहित्य स्लोकतांच चेती एवं वेदो, इस प्रकार से अनेक उपाधियों से ब्रह्म और अब्रह्म की उपासना वर्णन हो गया। निश्रेष अभ्युदय फल में परोपकार करते हैं, उपकारी है। साक्षात निश्रेष का तो कोई साधन है नहीं, यहां परंपरा निश्रेष का साधन है, और साक्षात अभ्युदय का फल भूता साधन भूता विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का अपने देखा। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु की ओर जा रहे हैं, जो सभी के लिए अत्यंत उपयोगी, गायत्री ब्राह्मण आग्रह, गायत्री ब्राह्मण। ब्रह्मणो हृदयाद्यनेको उपाधि विशिष्टस्य उपासनम उक्तम, भाष्यकार पूर्वानुभव पूर्व में अभी तक 15 ब्राह्मणों में जो विचार हो पंचम अध्याय का उसका संक्षिप्त कथन करते हैं। हृदयादि अनेक उपाय से विशिष्टस्य ब्रह्मण उपासना मुक्तम, ब्रह्म की ही उपासना कर सकता दिया गया है। अत इदानीम गायत्री उपाय विशिष्ट ब्रह्मण उपासना उच्चता है, गायत्री उपाधि विशिष्टस्य ब्रह्मण उपासना वक्तव्यम इति आरभ्य थे, वो उपासना कहनी चाहिए इसलिए आरंभ करते हैं। अरे गायत्री उपासना क्यों, अनुष्ट उपासना सृष्ट पर ब्रह्म उपासना से क्यों नहीं, अन्य छंदों को क्यों नहीं ले रहे हो आप? कहते हैं सर्व छंद गायत्री छंद प्रधान भूतम, सकल छंदों में गायत्री छंद प्रधान है। लेकिन बड़ा विरोध हो जाएगा, छंद साम भगवान ने क्या कहा, अनुष्टुप, छंदों में मैं अनुष्टुप कहते हैं, फिर वहां और यहां में विरोध हो जाएगा। विरोध परिहार कैसे करोगे, परिहार का स्वरूप ऐसा है भगवान में विभूतियों की गणना करते हैं प्रधान वस्तुओं का नहीं, विभूति होना एक अलग चीज है, प्रधान होना एक अलग चीज है, नहीं दोनों में अंतर है। एक तो सत्वगुण से उत्पन्न हुआ इसलिए विभूति है, यद्यपि विभूति में सप्तम तत्व देव भगवान ने स्पष्ट अंत में बोल दिया है, इसलिए वहां जो गणना कर रहे हैं वो विभूतिमान सत्वों की गणना है, और जो सत्य वो प्रधान है ये तो निश्चित है, लेकिन जितनी भी सत्य सभी प्रधान ही नहीं हो सकता है ना, अनेक सत्व हैं, एक विषय संबंधी सत्वगुण का कार्य बुद्ध अनेक हो सकते हैं, और अनेकों सत्वों में से एक ही तो प्रधान होगा, है तो सत्व ही लेकिन सत्व में भी एक को प्रधान मानना पड़ेगा। जैसे अनुष्टुप भी सत्व है, गायत्री भी सत्व है, और दो सत्व में से कौन सा प्रधान है, वो तो गायत्री प्रधान है, क्यों ये तो दे रहे तब प्रयुक्त गायत्राणात गायत्री ही वक्षते इति ही वक्षती, क्योंकि आगे स्वयं हेतु देंगे। जो कोई भी गायत्री छंदस को गायत्री मंत्र का उपयोग करता है उसे सकल इंद्रियों की रक्षा होती है, गय त्राणात गायत्री, गयांश त्रायती थी गायत्री, गयों को जो त्राय, गय मने गय में गाय नहीं, गय गयान मन इंद्रियाणी त्रायते इति गायत्री, ये आगे मूल में आने वाला है, इति वक्षति हेतु को स्वयं मूल में प्रसादित करेंगे। न च अन्येषां छंदसां तत् प्रयुक्त प्रणा प्राणत्राण सामर्थ्यम, अरे अन्येषां छंदसां अन्य छंद भले विभूति मानोगे सत्व होंगे जो भी होगा, लेकिन उनमें उन छंदों की प्रयोगता का प्राण की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है। इंद्रिया इंद्रियों से विशिष्ट प्राण की भी रक्षा करने का सामर्थ्य हो गायत्री, इसीलिए सत्वों में भी प्रधान सत्व कौन हो गया, प्रयुक्त प्राण त्राण सामर्थ्यम। वो आगे मंत्र रहे 5-16-4, 16वां ब्राह्मण शुरू कर चुके हो गायत्री ब्राह्मण, इसी में चौथी कंडिका में आने वाला है। न चन्नेशां चन्नेशां प्राणात भूताच सा सर्व चन्नेशांच आत्मा प्राण, क्योंकि प्राणात भूताच सा वो जो गायत्री है प्राण रूपता को प्राप्त कर जाती है, अतएव सकल छंदों का वो आत्मा है, सकल छंदों का वह प्राण है, वह प्राण से तादात्म्य अपन हो जाती है, और प्राण सब छंदों का आत्मा है, प्राण क्या है सकल छंदों का आत्मा है, और प्राण को असत अभेद हो जाती है गायत्री, अतएव सकल छंदों का आत्मा गायत्री हो गई, अतएव आत्मा ही प्रधान है। सकल छंद अनेक छंद रूप आवेदन से विशिष्ट इस शरीर छंद रूपी शरीर में आत्मा कौन है, गायत्री हो गया, क्योंकि छंदों का आत्मा प्राण है, छंदों के स्वरूप स्थिति का कारण वो तत्व तो प्राण है, और प्राण गायत्री से अभिन्न हो गया, और गायत्री प्राण से अभिन्न है, अतएव सकल छंदों का आत्मा गायब हो गया प्रधान प्राणश्च क्षत्राणात क्षत्र इत्युक्तम। और प्राण क्या है यह बात पूर्व में हम बता ही चुके हैं, अभी अभी क्षत्र का त्राण करने वाला है वो। प्राणश्च गायत्री और प्राणी गायत्री है, इसलिए गायत्री क्षत का त्राण भी करने वाला हो गया, क्षत को रक्षा करने वाला। क्षत क्या है? गए हैं आपके सारे शरीर, शरीर के विद्वान इंद्रियां, ये जो क्षत हो जाते हैं इनको रक्षा करने वाला गायत्री। क्षत त्राणात्रुप गुण गायत्री में भी है। तस्मात तद उपासना में विदित, इसीलिए गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपासना का ही विधान किया जाता है। दूसरी हेतु भी दे, द्विजोत्तम जन्म हेतु, द्विजोत्तम ब्राह्मण के जन्म का भी कारण गायत्री। गायत्री के बिना ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण तो नहीं टिक सकता उसका। क्यों? गायत्री ब्राह्मण सृजतो त्रिष्टुभाराजन्यम जगत्या वैश्यमिति श्रुति है। श्रुति कहती है वह ईश्वर ने गायत्री छंद के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि की है, त्रिष्टुप छंद के द्वारा क्षत्रियों का और जगती छंद के द्वारा वैश्यों की सृष्टि की है। इसलिए इति द्विजोत्तमस्य, द्विजो में विजो उत्तम कौन? ब्राह्मण। उसका द्वितीय जन्म गायत्री निमित्तम, उसका द्वितीय जन्म गायत्री निमित्तक है। तस्मात प्रधाना गायत्री, इसलिए भी गायत्री को प्रधान मानना चाहिए। ब्राह्मणाभिथाय ब्राह्मणाभिवदंती स ब्राह्मणो विपाप विजरो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति इति उत्तम पुरुषार्थ संबंधम ब्राह्मणस्य दर्शयति। और इसलिए भी गायत्री को प्रधान मानना पड़ेगा, जिस गायत्री के आधार पर ब्राह्मण में ये योग्यता आ गया, ये परम पुरुषार्थ का साधन संन्यास को अधिकारी हो गया। क्षत्रिय और वैश्यों को संन्यास का अधिकार नहीं है, ये पहले बोल चुका है। और तादृश संन्यास का अधिकारी ब्राह्मण किस आधार पर हुआ है? केवल ब्राह्मण घर में पैदा होने से नहीं हुआ, गायत्री का अनुष्ठान करने से। गायत्री के अनुष्ठान के बिना कोई भी ब्राह्मण भी भले जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ हो, जी रहा हो ब्राह्मण वर्णानुसारेण, किंतु गायत्री का अनुष्ठान के बिना वह भी संन्यास अधिकारी नहीं है। इसलिए कहते देखो ब्राह्मणाभिथाय किस आधार पर है? गायत्री के बल पर है। ब्राह्मणाभिवदंती ये भी गायत्री के बल पर है। स ब्राह्मण वह ब्राह्मण हो जाता है जो आत्मा के सर्व सर्वात्म को जान लेता है, वह भी गायत्री के बल पर है। और ये जो कहा गया वह पापों से रहित रजगुण से रहित संशय से रहित ब्राह्मण हो जाता है, यह भी गायत्री के बल पर है। इति उत्तम पुरुषार्थ, उत्तम पुरुषार्थ बने परम पुरुषार्थ मोक्ष का संबंध जो संन्यास के साथ इस ब्राह्मण का जो अधिकार का संबंध जोड़ा गया है, वह श्रुतियां भी बता रहे हैं गायत्री की इतनी महत्व प्रधानता है। और लोगों को आसानी से क्षत्र वैश्य आदि को भी गायत्री मिलती है, लेकिन कोई उसका उपयोग ही सम्यक नहीं कर पाता है। तच्च ब्राह्मणत्वम गायत्री जन्म मूलम, एतादृश ब्राह्मणत्व कैसे आ गया? गायत्र्याम मात हो सकाशात जन्माद यद द्वितीय जन्म तन्मूलकम, गायत्री जन्म मूलम में विलक्षण समास है, गायत्री से होता हुआ जन्म है मूल जिसका। क्योंकि पहला जन्म माता से हुआ है, उस माता से जो जन्म हुआ उसकी अपेक्षा से गायत्री के मन से द्वितीय जन्म हुआ है, जिसमें आचार्य को पिता गायत्री ही माता कह दिया गया था। वह जो गायत्री तक माता आचार्य भी पिता से जो दोबारा उसका जन्म प्राप्त होता है उस बालक को, वह जन्म है मूल कारण जिसका। गायत्री है द्वितीय जन्म के मूल कारण जिसके प्रति, वह ब्राह्मणत्व है। अतो वक्तव्यम गायत्री सततम, इसलिए हमें गायत्री का पूर्ण रहस्य सहित समझना चाहिए। अतएव श्रुति उस गायत्री के रहस्य को ही प्रकट करने के लिए इस मंत्र को आज ब्राह्मण को आरंभ करती है। गायत्री सततम रहस्य सहितम वक्तव्य मिति मत्वा आरभ्य थे। गायत्री यह सृष्टो द्विजोत्तमो निरंकुश एव उत्तम पुरुषार्थ साधने अधिक्रियत है। क्योंकि देख लो कि गायत्री से जो श्रेष्ठ है ऐसा द्विजोत्तम ब्राह्मण निरंकुश होकर के अप्रतिबद्ध होकर के आना यहां से ही सम्यक प्रकार से ही उम्र में उसका उपनयन संस्कार हुआ हो, उसका प्रतिदिन प्रातः संध्या सायं संध्या उभय संध्या करता हुआ कम से कम यदि त्रिकाल संध्या करेगा और भी अच्छा, और प्रत्येक संध्या में कम से कम एक एक माला गायत्री का जाप करता हुआ जो रहता है वह अवश्य ही अप्रतिबद्धता पूर्वक उसका कोई प्रतिबंध नहीं रोक सकता उसको, वह पर पुरुषार्थ साधन भूत संन्यास में उसका स्वतः ही अधिकार सिद्ध हो जाता है अधिक्रिय। अतः तन्मूल पर पुरुषार्थ संबंध है, इसलिए गायत्री मूल जिसका ऐसा पर पुरुषार्थ संबंध में प्राप्त हो जाता है, इसलिए भी तस्माद तद उपासन विधानाय आह, इसलिए उस गायत्री की केवल मंत्र जब हम लोग करते हैं लेकिन उसका अर्थ को जान के करें और ज्यादा लाभ होगा, इसलिए उस गायत्री उपाधिक ब्रह्म का सार्थक उपासना अर्थ सहित उपासना कथन करने जा रहे हैं। भूमिरंतरिक्षम जौरिदस्तौ अक्षराणी अष्टाक्षर गंगवा एकंगायत्री पदम एतदुहैवास्य एतत्स यावद्देशु त्रिषु लोकेषु तावद्धजेति युवस्य एतद्देवं पदं वेद। अच्छा, भूमिरंतरिक्षम जौह इति अष्टौ अक्षराणि, भूमि अंतरिक्ष जौह ये आठ अक्षर है, आठ अक्षर सात, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है, सात विसर्ग लोगे तो आठ है, एक मत है विसर्ग सहित मानने वाला उस स्थिति में आठ तो है ही है, कोई झंझट ही नहीं है। जो विसर्ग को स्वतंत्र वर्ण नहीं मानते उनके लिए क्या करना है, जौ में यकार आदि वकार आदि में नियम है, पिंगल सूत्र है छंद शास्त्र के ऊपर, छंद सूत्र जो था पिंगल महर्षि कृत छंद सूत्र है, उसे लिखा ही है उन्होंने, ये बना लेना उसको और वू वह बना लेना, जैसे स्व है उसको सुवा बना दो या द्यव है दी यव बना दो, जैसे वरेण्यम में वरे नियम वहां भी अक्षर कम हो रहा था नियम कर देना, नौ में ई जोड़ देना, उच्चारण काल में नहीं समझने के लिए उच्चारण तो वरेण्यम होगा लेकिन समझेंगे वरे नियम इति अष्टाक्षर, तदत यहां पर भी दी यह इति अष्टाक्षर, अष्टाक्षर हवा एकम गायत्री पदम, और गायत्री का एक पाद में आठ अक्षर हुआ करते हैं, अगर समानता भी ना, इसलिए विराट ही गायत्री का प्रथम पाद ये निश्चय हो गया कि भूमि अंतरिक्ष क्यों क्या है विराट को पता है, विराट ब्रह्म गायत्री का एक पादांतरवर्ती वस्तु है, किसी एत धू अव अस्यावदेश इत्यादि, क्योंकि यह भूमि आदि ही एत एव ये सब निपातों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूपेण त्रिलोकात्मक जो यह एतत मने त्रिलोकात्मक जो यह विराट है यही अस्याह यही इस गायत्री का एक पाद अस्याह एतत पदम ऐसे जोड़ दो अस्याह एतत है ना, अच्छा इस गायत्री का एक पाद रूप है प्रथम पाद रूप है ऐसा जान करके गायत्री मंत्र का जो जप तप करके उसे ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला जो होता है वो स उपासक यावदेशु त्रिषु लोकेशु तावत जेति उतने पूरे पुरुष का विजय प्राप्त हो जाता है, ये अस्याह इति देवं पदं वेद, जो उपासक इस गायत्री का त्रिलोकात्मक विराट रूप या एक पाद के बारे में जानकर उपासना करता है। भाष्यकार कहते देखिए भूमि अंतरिक्षम ज्योति एतानी अष्टौ अक्षराणि, भूमि अंतरिक्षम ज्यो ये कुल मिलाकर के आठ अक्षर हैं, अष्टाक्षरम अष्टौ अक्षराणि यस्य त्रिदम इति अष्टाक्षरम ऐसे बना दिया, अष्टाक्षरम है वहां मंत्र में उसका अर्थ है अष्टौ अक्षराणी यस्य तदं अष्टाक्षरम बहुवचन समास कर देंगे। ऐसा कौन हो जाएगा? गायत्री एकम पादम, एक पद से जुड़ेगा। अन्य पदार्थ यहां गायत्री के एक पाद है। ह वै प्रसिद्ध प्रसिद्धावद्योतक, ह वै ये दो दो जो यहाँ प्रयोग हुआ है अभ्य, वो प्रसिद्धित प्रसिद्धता का ही बोध कराने के लिए है। एकम माने प्रथमम, गायत्री माने गायत्र्याः पदम, गायत्री का एक प्रथम पाद है विराट। यकारे नहीं अस्तित्व पूर्ण, कुछ लोगों का कहना है यकार के द्वारा अस्तित्व पूर्ण कर लेना। विसर्ग को अलग अक्षर मानने वाले एक मत, उस मत से भिन्न मत यह है यकार के पूर्व में ई जोड़ कर ई बना करके अक्षर को पूर्ण करना। उस पर नीचे टिप्पण देखिए, पहले नौ नंबर टिप्पण देख लेना। अष्टौ अक्षराणि त्रैलोक्य नामाक्षराणि अष्टौ द्यौर की तरह वर्ण विश्लेषण अष्टत्व क्या हो, वो द्यौहू में दो वर्ण मान लिया द्यौ और जो विसर्ग, विसर्ग से अक्षरत्व तेनैव वा अष्टत्वमिति जयम्। क्योंकि विसर्ग को भी अक्षर मान करके उसमें अष्टत्व मान लिया वा करें, क्योंकि द्यौ का विश्लेषण दी यौ, दी यौ बनाने पर भी दो अक्षर हो जाएगा, अतः द्यौ और ह जो विसर्ग ऐसे भी आठ अक्षर हो जाएगा। लेकिन दी यौ हम कैसे बनाएंगे, ये कहां से लाएंगे, तो दस नंबर टिप्पण। तथा यकार नहीं वो बोला ना भाषिकार उस पंक्ति, यकार अष्टत्व पूर्ण, यकार के द्वारा अष्टत्व कैसे पूर्ति होती है, तथा च इयादि पूर्ण, एक पिंगल सूत्र है इयादि पूर्ण इय उव इत्यादि के द्वारा जो है पूर्ण कर लेना चाहिए, संज्ञा की पूर्ति करनी चाहिए। इदंच संस्कार रत्न माला व्याख्याने हलायुदेन उद्धृतम, इस सूत्र को यदि भी हम लोगों को वास्तविक जो प्रथम प्रकाशित पिंगल महर्षि के द्वारा जो सूत्र है उपलब्ध है नहीं, इधर उधर जहां कहां बोला हुआ है सबको इकट्ठा करके दोबारा संग्रह किया हुआ है, सारे सूत्र एक साथ उपलब्ध नहीं है। जैसे आपका चारवाक दर्शन उपलब्ध ही नहीं, चारवाक सूत्र उपलब्ध ही नहीं, लेकिन अब क्या है अन्य दर्शनकार ने जहां तहां उल्लेख किया है टीकाओं में भाष्य में इत्यादि में, उन सबको इकट्ठा करके चारवाक दर्शन के रूप से माना जाता है। तदुत पिंगल सूत्रों का भी हाल है, इसे कहते हलायुत नामक जो महान विद्वान है जिसने हलायुत कोष का भी निर्माण किया है, उस हलायु ऋषि के द्वारा अपने संस्कार रत्न माला नामक व्याख्या कोई ग्रंथ किया, किसी ग्रंथ पर उसने उस सूत्र को उद्धरण किया है। उसका अर्थ क्या है, चतुर्विंशत्यक्षरांत गायत्रीम प्रजपन हृदि, ये व्याख्या है चतुर्विंशत्यक्षरांत गायत्रीम प्रजपन हृदि सर्वान वर्णान अभिध्यायेत देवतामर्तम एवच, उन्होंने ऐसी व्याख्या लिखी है हलायु ने। बोला उसने पूरी 24 अक्षर वाली गायत्री को जपते हुए हृदय में सकल वर्णों का ध्यान करनी चाहिए। समस्या है 23 है, 24 अक्षरों का ध्यान कैसे करें हम, और इसके देवता का भी ध्यान करें और अर्थ का भी चिंतन करें, देवताम अर्थमेव च, ऐसा उन्होंने अपना संस्कार रत्न माला नामक व्याख्या ग्रंथ में लिखा। इति श्लोक है, अक्षर शब्द स्वरेश वर्तते तत्र यद्यपि स्वराः त्रयोविंशतिरेव गायत्री मंत्र वर्तन्ते, यद्यपि स्वर गिनती करोगे तो 23 ही है वहां पर, तथापि न्यम इत्यत्र वरे न्यम इत्यत्र भावनया नियम इति स्वर द्वयज्ञेय, भावना पूर्वक केवल उच्चारण पूर्वक नहीं, इसलिए भावनया बोल रहे नच उच्चारण है ना, उच्चारण कर दोगे तो अपोच्चारण हो जाएगा, पाप लगेगा उल्टा, ई का उच्चारण करना नहीं मंत्र का बीच में, लेकिन ऐसे भावना करना या ई छिपा हुआ है, भावनया मात्र नियमित स्वर द्वय उक्तंच पिंगले इयादि पूर्ण इति पाद इत्यनुवर्तते, इयादि पूर्णो यश स इति इयादि पूर्ण पाद आदि शब्देन वादयो गृह्यन्ते, तत्र अयम अर्थ सूत्र होगा यत्र गायत्री आदो छंदसी पादस्य अक्षर संख्या न पूर्यते तत्र इय उव इत्यादि भी सा पूरितव्या, उस अक्षर संख्या को पूरी कर लेनी चाहिए। यथा तत्सित वरे नियम दिवं गच्छ सुवह सुवह स्वह को सुवह पतेति इति एवं मादो पत इत्येवं मादेति, इस प्रकार से पूर्ण करना।